Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie czterodniowy rozejm w strefie Gazy, jest porozumienie Izraela z Hamasem. W południe w Europarlamencie głosowanie projektu zmian w unijnych traktatach. Remont najważniejszej przeprawy przez Wisłę w Krakowie, mostu Dębnickiego, potrwa do końca listopada. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie uwolnienia około 50 zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy. W zamian za ich powrót Izrael zgodził się na czterodniowe zawieszenie broni i uwolnienie 150 uwięzionych Palestyńczyków. W negocjacjach ważną rolę odegrały Stany Zjednoczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zaakceptowanie przez Izrael warunków porozumienia z Hamasem w sprawie zakładników to efekt intensywnej presji wywieranej przez administrację Bidena. Powiedział o tym dziennikarzom przedstawiciel Białego Domu. Podczas telekonferencji, która odbyła się tuż przed zatwierdzeniem porozumienia przez rząd Benjamina Netanyahu. Według urzędnika prezydent Biden kilka tygodni temu powołał specjalny zespół złożony z najwyższych rangą doradców, którzy prowadzili negocjacje z udziałem Kataru, Egiptu i Izraela. Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że porozumienie obejmuje uwolnienie trójki Amerykanów, dwóch kobiet i trzyletniej dziewczynki, której rodzice zostali zabici podczas ataku Hamasu 7 października. Przedstawiciele Białego Domu zapewnili też, że będą zabiegać o uwolnienie wszystkich amerykańskich zakładników. Premier Benjamin Netanyahu poinformował, że dzięki prezydentowi Bidenowi udało się znacznie poprawić warunki porozumienia z Hamasem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdecydowana większość polskich europosłów zagłosuje dziś przeciw projektowi zmian w unijnych traktatach. Taką postawę zadeklarowali w trakcie debaty w Europarlamencie w Strasburgu deputowani wywodzący się z PiS-u oraz PO i PSL-u. Główne zmiany likwidują zasadę jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. Europoseł Beata Szydło z frakcji konserwatystów podkreśla, że takie reformy to zaprzeczenie idei integracji europejskiej. To Europejczycy mają prawo decydowania o tym, jak będą wychowywać swoje dzieci, czego te dzieci będą się uczyły w szkole, jak będą się bronić wtedy, kiedy za ich granicą będzie wróg. Natomiast naszym interesem jest budowanie takiej Unii Europejskiej, która będzie silniejsza poprzez właśnie to, że będzie szanowała państwa członkowskie, szanowała różnorodność i budowała jedność w tej różnorodności. Projekt zmian traktatów częściowo popiera Europejska Partia Ludowa. Jednak Andrzej Halicki zaznacza, że w gronie tej formacji są też przeciwnicy zmian, to m.in. polscy deputowani z PO i PSL-u. Reformy są potrzebne, ale ten dokument nie jest potrzebny. Potrzeba jest natomiast rozsądku. Ja apeluję o ten rozsądek. Wobec tego dokumentu polska delegacja i większość delegacji z naszego regionu w ramach Europejskiej Partii Ludowej będą przeciwni. Europosłowie z lewicy, zasiadający we frakcji socjaldemokratów, najprawdopodobniej poprą pakiet zmian. Jest zgoda Komisji Europejskiej na 5 miliardów euro zaliczki dla Polski z unijnego programu wspierającego politykę energetyczną, wchodzącego w skład Krajowego Planu Odbudowy. Teraz pozytywną ocenę Komisji muszą zatwierdzić jeszcze unijne rządy. Wstępnie zaplanowano, że stanie się to 8 grudnia w Brukseli na spotkaniu ministrów finansów unijnych krajów. Ta akceptacja będzie już tylko formalnością i w ciągu kilku tygodni pieniądze będą mogły popłynąć do Polski. Rośnie liczba zakażeń nową odmianą koronawirusa, najciężej chorzy trafiają do szpitali. Subwariant Eris, który obecnie dominuje, jest bardzo zakaźny, mówi krajowy konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Generalnie mówi się, że on jest niby łagodniejszy, ale patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, to wszystko zależy od odporności, od układu immunologicznego każdej osoby, która zachoruje. Od tego, czy była szczepiona wcześniej, czy obarczona jest dodatkowymi jeszcze chorobami. Ostatniej doby zarejestrowano ponad 2360 przypadków COVID-19. Remont mostu Dębnickiego w Krakowie potrwa dłużej. Wykonawcy nie uda się zakończyć prac do jutra. Wiadomo już, że potrwają co najmniej do końca miesiąca. Wszystko przez opady deszczu, które, jak tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, uniemożliwiają wykonanie prac izolacyjnych. izolacja właśnie ma chronić most przed destrukcyjnym działaniem wody. No i te prace muszą zostać wykonane, kiedy jest sucho. Potrzebujemy dosłownie kilku dni bez deszczu po to, żeby te prace dokończyć i żeby można było już finalnie położyć warstwy asfaltu. Mostem każdego dnia przyjeżdża ponad 60 tysięcy samochodów. Wzrośnie siła wiatru, mocniejsze porywy dadzą się we znaki najbliższej nocy. Zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Już tej nocy porywy wiatru na północy kraju będą dochodziły do nawet 70, niewykluczone, że nawet 90 km na godzinę. Ten wiatr będzie się utrzymywał później w czwartek i on będzie najbardziej niebezpieczny w północnej części kraju. Tutaj nawet do 95 km na godzinę porywy. Synoptycy będą wydawali ostrzeżenia przed silnym wiatrem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli o wietrze mowa, na razie wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Inne części naszego kraju, tutaj wiatr słaby, nad morzem też umiarkowany z kierunków zmieniających się, a dzień na ogół pogodny, więcej chmur na południu i tam słaby śnieg, na północy możliwy słaby deszcz ze śniegiem i śnieg, może być ślisko, proszę na siebie uważać, a na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 2 na zachodzie i 4 nad morzem. W internecie popularna staje się pewna metoda zapamiętywania, która polega na powtarzaniu materiału z coraz dłuższymi przerwami. O tej metodzie opowiemy. A we współczesnym świecie często mamy problem ze spamiętaniem wszystkiego. Pytanie, jak Państwo sobie radzą? Państwo zapisują i planują? Czy starają się zapamiętać daty urodzin bliskich inaczej? Albo, że na przykład trzeba zmienić opony? Albo węzełek, prawda? To też jest metoda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten temat przed nami, na zegarze 6,5 minuty po godzinie 7, pora na Trójkę. I sit here, I'm all alone. So here's Trzeci Polskiego Radia. Niektórzy mawiają, że mają dobrą pamięć, ale krótką. Sęk w tym, że albo się coś pamięta, albo nie. I dużo tu zależy od nas. Po pierwsze, pamięć trzeba ćwiczyć. Po drugie, żeby coś zapamiętać, trzeba nomen omen pamiętać o kilku zasadach. Jakich? O tym Kuba Witkowski. A teraz poprosimy naszego laureata Sebastiana o zaprezentowanie nam jeszcze raz swojej liczby pi. Konkursy na zapamiętywanie liczby pi, a właściwie jej części po przecinku, to popularna forma szkolnej rywalizacji. Proszę. 3,14159. Rekordziści potrafią wymienić nawet kilka tysięcy cyfr. Zresztą szkoła to nieustanne ćwiczenie pamięci. Ostatnio uczyłam się na pamięć... To Tosia, szóstoklasistka. Piosenki na występ. I co? Coś w głowie zostało? Pamiętam tekst piosenki. Umarł we mnie sen, dawny sen, wróć mi tamten dzień, pomóż ukryć... Ale piosenka na święto niepodległości to nie jedyna okazja do zapamiętywania. Są i takie, które potrafią ucznia wręcz frustrować. Czasami mam takie poczucie, na przykład na języku polskim, na historii, kiedy daty zakuwam. Ale to, co wydaje się być pozbawione sensu, z punktu widzenia ćwiczenia pamięci już takie nie jest. Na pogarszanie pamięci przede wszystkim wpływa rutyna. Mówił w Trójce Bartłomiej Boral, współorganizator Mistrzostw Pamięci. Powoduje osłabienie połączeń międzyneuronalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych neurotrofin. Neurotrofiny to są takie jedzonko naszego mózgu i im bardziej aktywna jest komórka nerwowa, tym więcej tego jedzenia dla siebie wytwarza i karmi nie tylko siebie, ale też neurony, które są wokół niej. Dlatego na co dzień warto szukać wyzwań dla naszego mózgu. Kiedy aktywizujemy go poprzez dawanie mu nowych bodźców, nowych wyzwań, zmienianie trochę rytmu dnia, chociażby, nie wiem, trasę do pracy można zmienić albo umyć zęby lewą ręką, to wtedy właśnie go trenujemy i powodujemy, że lepiej zapamiętuje. A jak skutecznie zapamiętywać? My musimy każdej informacji, którą chcemy pamiętać, no przekonać się do tego, że my ją chcemy pamiętać. Musimy zwrócić na nią świadomą uwagę, skupić się na niej. Wyjaśniał na swoim wideoblogu Marcin Maskow-Kowalczyk, kilkunastokrotny rekordzista w zapamiętywaniu. W całej praktyce technik pamięciowych, tym co ja tutaj uprawiam, nie ma ani jednego sposobu na to, żeby ten etap przejść. Informacja musi nas obchodzić i my się musimy na niej skupić. Tu koncentracja wchodzi w grę. W ten sposób można zapamiętać wszystko. Imiona, nazwiska, nawet cały rozkład kolei w Polsce. Tak, tak. Są tacy miłośnicy PKP, którzy znają rozkłady na pamięć. To, o czym Państwo ostatnio zapomnieli, 2 2 7 3, no i jakie systemy ewentualnie Państwo stosują, żeby pamiętać o ważnych, codziennych sprawach? Jedną z kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o dobrą pamięć, to między innymi wysypianie się. To jest ta rzecz, którą trzeba stosować. Także to nie wiem, czy dobra, czy niedobra wiadomość w naszym przypadku, należy się wysypiać. Wydaje mi się, że nie do końca tak. Tak, aż tak bardzo. To w takim razie... Nie za długo, nie za krótko. Dodajmy dobrą dietę zbalansowaną. Kuba Witkowski zajął się tematem, a my czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. jest taka tendencja, że wpadamy na pomysł, żeby uporządkować rzeczy i znaleźć im nowe, należne miejsce. Efekty takich działań są różne. Z rządem temu, który odłożył rzecz w specjalne miejsce, żeby nie zapomnieć, gdzie ona jest, i oczywiście zapomniał i potem szukał. No zdarzają się takie historie. Co ostatnio państwu się przytrafiło w kwestii zapominania? To 2 2 7 3. Oczywiście czekamy na takie historie i sami możemy je mnożyć. Ja na przykład szukałem wczoraj telefonu, okazało się, że jest po prostu w kieszeni kurtki. A, no tak, to oczywiście, bo teraz zmiana garderoby, więcej tych kurtek. No i telefon może być w bardzo różnych miejscach, rozmaitych. Ja kiedyś znalazłem swój telefon w bagażniku. A jak się tam znalazł? Nie wiem. A jeżeli chodzi o znajdowanie na przykład pieniędzy, to jest też bardzo przyjemne znalezisko, jeżeli taka dyszka gdzieś tam w kieszeni spodni się zawieruszy. Albo jako zakładka do książki. 22,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze 2 raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy. Sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. No i jak tam biznes? Rozwija się świetnie.

prezydenci będą mieli okazję, żeby poruszyć te najbardziej jakby palące problemy, które trapią cały świat. Mówimy tutaj i o sytuacji na Ukrainie, i o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jak również wśród tematów pojawi się kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym kontekście warto zaznaczyć, że jest to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, ale do której już się wszyscy przygotowujemy. Spotkanie prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozpocznie się o 10 na Zamku Praskim. Przedłuży się remont mostu Dębnickiego, najważniejszej przeprawy nad Wisłą w Krakowie. Prace miały się zakończyć jutro, ale już wiadomo, że potrwają co najmniej do końca miesiąca. Wszystko przez opady deszczu, które, jak tłumaczy Zarząd Dróg Miasta Krakowa, uniemożliwiają wykonanie prac izolacyjnych. Mostem każdego dnia przejeżdża ponad 60 tysięcy samochodów. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce i Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, pędzimy. Wynagrodzenia pędzą również, tak jak przed pandemią. Średnia krajowa wzrosła w październiku o niemal 13%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Średnia pensja pracownika z sektora przedsiębiorstw to dokładnie 7544 zł. To dobre dane, mówiąc kolokwialnie, nieco nadmuchane przez górników, ale mimo wszystko przez świąteczne premie górników, ale i tak tempo wzrostu płac jest imponujące, tak komentuje Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po skorygowaniu o inflację realne wynagrodzenia wzrosły o ponad 6%. To najwyższy wynik od ponad 4 lat. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji. Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. GUS podał też dane o zatrudnieniu, a to praktycznie ani drgnie. Wynosi cały czas blisko 6,5 miliona etatów. GUS podał też dane na temat produkcji przemysłowej. Ta rok do roku wzrosła o 4% i to kolejna jaskółka wychodzenia polskiej gospodarki na prostą. PKP Intercity z rekordem. Od początku roku narodowy przewoźnik wziął na pokład już 60 milionów osób. W ciągu 10 lat liczba pasażerów podwoiła się, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Dekadę temu PKP Intercity przez cały 2013 rok przewiozło 30 milionów pasażerów. 10 lat minęło i tych pasażerów mamy 100% więcej już w połowie listopada, a będzie ich jeszcze więcej. W całym zeszłym roku PKP Intercity przewiozło 59 milionów osób. W tym roku liczy, że na koniec grudnia na liczniku będzie już 67 milionów pasażerów. Ceny prądu, ciepła i gazu dalej zamrożone na poziomie z tego roku. Tak chciałby obecny rząd, który przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Poinformowały o tym na eksie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Kolejny ruch będzie należał do Sejmu i Senatu. Teraz w ramach tarczy solidarnościowej stawka za prąd dla gospodarstw domowych jest na poziomie z zeszłego roku, o ile nie przekroczą 3000 kWh. Wyższe limity mają rodziny z osobami niepełnosprawnymi, kartą dużej rodziny i rolnicy. Na wspomnianym eksie pojawił się też wpis ministra rozwoju Waldemara Budy. Ten apeluje do marszałka Sejmu o jak najszybsze głosowanie w sprawie wakacji kredytowych. Drugi raz przedkładam ten projekt, napisał Buda. To nie są żarty, to się może skończyć dramatami wielu rodzin. Proszę, działajmy. Na koniec jeszcze waluty. Dolar o poranku 4,01 zł, a to znak, że złoty po fali umocnienia jednak dostał nieco zadyszki. Za franka płacimy 4,54, za euro 4,37. Brytyjski funt jest już powyżej 5 zł i jeszcze 2 grosze na dokładkę. Więcej pogodnego nieba dzisiaj na Kujawach, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na południowym wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, do 4 nad morzem. Wiatr przeważnie słaby. Mówiliśmy o tym, jak ćwiczyć pamięć, jak te neuronowe ćwiczenia nam wychodzą. Zgubię zawsze to później leży na wierzchu, dziwnym cudem. Chodzę i szukam i chodzę, szperam w szatach, patrzę po podłodze i jest, na wierzchu leży. Ja chciałem wrócić do mojej sytuacji sprzed kilku lat, nie zapomnę tego nigdy. Szukałem telefonu cały czas, jadąc na pracę wyjazdową. Szukałem co najmniej minutę w biurze, na warsztacie, wszędzie, po czym okazało się, że ten telefon mam przy uchu po prostu i szukałem tego telefonu cały czas, posiadając go przy uchu. Także tego nie zapomnę, no, świadczyło o mojej koncentracji. Było to w jakiś sposób śmieszne, ale z drugiej strony tragiczne. Ręka do góry, kto jechał z kubkiem kawy na dachu? Ja na szczęście w porę się opamiętałem, że on tam jest, bo sięgnąłem bardzo szybko, kiedy ruszyłem. Gorzej, jeżeli byłaby to saszetka pełna pieniędzy. O, tak też bywa. Jak sobie z tym radzić? To jest bardzo frustrujące, jak się wychodzi do pomieszczenia obok i zapomina się 5 razy, trzeba wracać. I znalazłam jakąś pomoc w tej kwestii, bo trzeba wcześniej sobie powiedzieć głośno, po co się idzie. I wtedy to pomaga. Widocznie starsi ludzie nie są dziwakami, że sobie głośno do siebie mówią, oni po prostu sobie pomagają. Może się to komuś przyda, dziękuję, pozdrawiam. A ile tych kroczków przy okazji się wydrepcze? Bodźce, myślę, że tutaj są kluczowe bodźce. Ja wielokrotnie, kiedy wchodzę do sklepu, wiem, po co przyszedłem, ale stoję na środku i myślę, ale po co ja tu przyszedłem? Bo jak się już rozejrzę, no to nie wiem. To przez te promocje. Jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, w cudzym zwiewać. Jak kłamać nie trzeba, nie trzeba. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Ty człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroje, napoje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleb. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. A ja na przykład wczoraj zapomniałem o meczu, że był. Trzeba było zostawić na wierzchu. Ale to zaraz się wszystkiego dowiesz. No właśnie, więc ja zamieniam się w słuch. Polska wygrała z Łotwą 2-0 w swoim ostatnim meczu 2023 roku. To jest ten najważniejszy fakt z wczoraj. Z jednej strony wygrana z Łotwą przy różnicy potencjału to mus dla biało-czerwonych, więc przy takim 2-0 jednak szału nie ma. Z drugiej strony przewaga Polaków nie podlegała żadnej wątpliwości, a przy lepszej skuteczności mogło być to nawet bardziej okazałe zwycięstwo. Ostatecznie, mimo wszystko powiem skromne, 2-0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego, a tak spotkanie podsumował trener kadry Michał Probierz. No od początku meczu widać było, że chcieliśmy bardzo agresywnie grać, że chcieliśmy narzucić wysokie tempo, gdzie graliśmy pressingiem praktycznie całe spotkanie. Na pewno wiemy, że musimy popracować nad samymi fragmentami gry i w ofensywie, i w defensywie, bo to po raz kolejny się potwierdziło i za mało oddajemy strzałów. No strzałów w sumie nie było tak mało, bo sprawdziłem 16, ale tylko 2 w siatce, więc raczej problem w skuteczności. Były wczoraj 3 debiuty w reprezentacji. Zadebiutowali w drugiej połowie bramkarz Marcin Bułka, wahadłowy Bartłomiej Wdowik i pomocnik Karol Struski, mówi ten ostatni. Fajnie to zakończyć zwycięstwem ten rok i patrzymy w przód, wyciągamy pozytywy, pracujemy nad tym, co nie wyglądało dobrze i będziemy gotowi na marcowe baraże. No właśnie, marcowe baraże o awans na Euro. Oj, przyzwyczajajcie się panowie, będziemy mówić i słyszeć to zdanie wiele razy w ciągu najbliższych miesięcy. Polska w półfinale baraży zagra z Estonią, czyli prawie jak z Łotwą i to nie tylko geograficznie, bo Łotwa to 132 drużyna rankingu FIFA, a Estonia jest w rankingu 118. Ten mecz z Estonią Polacy rozegrają u siebie i na pewno będą faworytem. Wiem, nie ma w Europie już słabych drużyn, ale mimo wszystko. Zresztą pozytywny ton słychać też w wypowiedzi Przemysława Frankowskiego. Jeżeli mamy szukać pozytywów, to się zgadzam, że będziemy pierwszy mecz grali z Estonią i to u siebie, więc no los dał nam jeszcze jedną szansę i po prostu teraz trzeba ten los wziąć ze sobą i po prostu wykorzystać. No choć oczywiście trzeba będzie wygrać nie tylko z Estonią, ale też z rywalem w drugiej decydującej rundzie baraży, czyli ze zwycięzcą meczu Walii z jednym z trzech zespołów z dywizji B Ligi Narodów. To Finlandia, Ukraina i Islandia, który konkretnie z nich zmierzy się z Walią, o tym zdecyduje jutrzejsze losowanie. Najważniejsze, nie jest źle. No, mogło być gorzej, mogła być Chorwacja, mogły być Włochy w tych barażach, ich nie ma, ale nie przesądzajmy jeszcze tego awansu biało-czerwonych. Podobno mieli 96% szans na bezpośredni awans z grupy, a nie wyszło, więc na razie zostawiamy sprawę otwartą. Czasami lepiej nie wiedzieć rzeczywiście. Dobrze, że o tym meczu zapomniałem. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy. Dzięki. Każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, 14 minut pozostało do godziny 8 i ciąg dalszej historii z niepamiętaniem. Kilka lat temu szukałam mojego półtorocznego synka, bo się zaniepokoiłam, że jest jakoś tak wyjątkowo cicho. I chodziłam po domu, szukałam, a po chwili się okazało, że on jest u mnie na rękach. Spokojny był, zadowolony, ale złote dziecko. Z drugiej strony to też bardzo często rodzice się niepokoją, że kiedy jest cicho, to znaczy, że coś się dzieje. To za każdym razem się sprawdza. I jeszcze jedna historia. Ja mam kiedyś taką historię, wprawdzie będzie to opowieść wielkanocna, mimo że się zbliżają święta bożonarodzeniowe, że wybrałam się do kościoła na święcenie święconek z dwoma koszyczkami. Jadąc do kościoła zobaczyłam, że ludzie się dziwnie patrzą na mój samochód, uśmiechają, pokazują coś palcami i okazało się, że wiozłam na dachu te koszyczki. Jeden spadł gdzieś po drodze, ktoś go pewnie pozbierał, bo dojechałam tylko z jednym. Czyli co, wypadło wszystko, tak? Ja kiedyś widziałem historię pana, który miał rower na dachu i wjeżdżał do garażu podziemnego i zapomniał, że się nie zmieści. No, kiedyś słyszałem taką historię z Torunia, że pan próbował za wszelką cenę przejechać pod wiaduktem i też zapomniał, że jest większy. Bywa różnie. Czekamy na państwa historię. 2 2 i 7 3. Pora na poranny felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jak każdy sobie zapewne doskonale zdaje sprawę, słowo wiedźmin zostało utworzone z popularnego słówka wiedźma. Wiedźma to kobieta posiadająca wiedzę, wiedzę tajemną, ezoteryczną, którą dopiero może ona wykorzystać choćby do tego, by rzucać zaklęcia. Czarownica zaś to osoba rzucająca czary. To czarownik w spódnicy, tak byśmy mogli rzec. Wiedźma to potocznie, czarownica i na odwrót. Taka wiedźma czarownica rzucała co pewien czas zaklęcia. Bywały one dość skomplikowane. Oto w czasie procesu o czary w St. Osyth w roku 1582 Ursula Kempe wyznała, w jaki sposób jedna wiedźma wyleczyła ją z artretyzmu. Zacytujmy zeznanie. Co musiała zrobić pani Ursula, aby się wyleczyć? Drodzy państwo, wymieszać świńskie łajno z padliną i wziąć je w lewą rękę, drugą ręką ująć nóż, po czym trzykrotnie nakłuć lekarstwo, a następnie wrzucić je w ogień. Rzeczony zaś nóż wbić po trzykroć od spodu w blat stołu i zostawić go tam. Skończywszy to wszystko, miała wziąć 3 listki szałwi i tyleż ziela świętego Jana dodać do piwa i pić je przed snem oraz jako pierwszy napój poranny. I proszę państwa, ponoć lekarstwo zaklęcie zadziałało. Gdybyście chcieli jednak państwo wykonać czarodziejską rękę glorii, to ostrzegam, należy w tym celu znaleźć rękę wisielca, owinąć w całun, włożyć do glinianego naczynia, dodając soli, saletry, cymatu i ostrej papryki, pozostawić na 15 dni w letnim słońcu lub wstawiać do pieca. Potem dodaje się do tej ręki wosku i sezamu lapońskiego, tworząc z ręki coś w rodzaju świecy. I teraz do czego nam się może przydać ręka glorii? Oto wybieracie się państwo do gospody. Tam zapalacie rękę glorii jak lampę. Goście w gospodzie natychmiast zastygną i będą trwać nieruchomo, dopóki ręka świeci. Przypuszczam, że gdyby wiedźmy istniały do tej pory, ręki glorii sprzedawałyby się za przeproszeniem jak świeże bułeczki. Wszędzie tam, gdzie trzeba wyprzedzić innych, na przykład w biegu po artykuł z promocji w hipermarkecie, ręka glorii byłaby jak znalazł. Prawda? If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.